przygotowania do świąt to kiedy my zaczniemy? No, najlepiej teraz, Barbara, teraz, bo do poniedziałku weekend świątecznych rabatów w Media Expert mają. A, no to koniecznie. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski żąda zmian w uzgodnionej już wersji przepisów o handlu z Ukrainą. O trudnych negocjacjach na początek opowie nasza korespondentka. Budowa silnej i nowoczesnej armii jest polską racją stanu, mówi o tym szef MON i wskazuje na wysokie wydatki na wojsko. W tym roku liczba migrantów, którzy dotarli drogą morską do Włoch, zmniejszyła się o ponad połowę. Trudne negocjacje w Unii Europejskiej w sprawie przedłużenia umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą do czerwca przyszłego roku. Szyki pokrzyżował Parlament Europejski, który zażądał zmian w propozycji przygotowanej przez Komisję i zatwierdzonej wstępnie przez większość państw przy sprzeciwie Polski. Kilka dni temu na sesji w Strasburgu deputowani przegłosowali poprawki Andrzeja Halickiego. Wczoraj ambasadorowie większości krajów wprawdzie zgodzili się na wznowienie negocjacji i zmianę w umowie, ale głównych postulatów europosłów nie chcą poprzeć. Kluczowe negocjacje przedstawicieli Europarlamentu, unijnych krajów i Komisji Europejskiej będą we wtorek wieczorem. Beata Płomecka. Parlament Europejski chce objąć limitami importowymi z Ukrainy większą liczbę produktów i do jaj, drobiu i cukru, które są na liście stworzonej przez Komisję, dopisać miód i zboża. Chce też, by przy ustalaniu kontyngentów brać nie tylko ostatnie 2 lata, ale też 2021 rok, bo wtedy ograniczenia w imporcie byłyby większe. Całość tej umowy wymaga rewizji. No liczę, że w każdym z tych obszarów będzie wyraźna poprawa. Powiedział mi europoseł Andrzej Halicki. Wiemy, że Komisja jest przychylna zmianie tej umowy. Jednak unijne kraje przychylne nie są. Z moich ustaleń wynika, że chcą one jedynie skrócić z 3 tygodni do 2 możliwość wprowadzania przez Komisję zakazu wwozu do Unii produktów z Ukrainy, których import destabilizuje sytuację na rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że budowa silnej i nowoczesnej armii jest polską racją stanu. Wicepremier mówił o tym podczas gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, połączonej z uhonorowaniem osób zasłużonych dla procesu akcesji i członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zwraca uwagę, że Polacy dobrze wiedzą, ile kosztuje wojna, jaka jest cena wolności i suwerenności. Wierzę głęboko, że ta lekcja, którą wyciągamy z historii naszej ojczyzny, lekcja, którą najpiękniej zapisują często słowa utworów muzycznych, lekcja, że wolność krzyżami się mierzy, nie będzie nigdy naszym udziałem. Dlatego zbroimy się, wzmacniamy i wydajemy najwięcej ze wszystkich państw NATO na polską armię. A gale w Teatrze Wielkim Operze Narodowej uświetni koncert. O 67% zmniejszyła się w tym roku liczba migrantów, którzy dotarli drogą morską do Włoch, podało tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Odnotowano wyraźny spadek napływu uchodźców z Tunezji, która do niedawna była głównym obszarem aktywności przemytników ludzi. Jak się szacuje, najwięcej łodzi odpływa teraz w kierunku Włoch z Libii. Według danych MSW od początku tego roku na włoskie wybrzeża przypłynęło ponad 6,5 tysiąca migrantów, podczas gdy w tym samym okresie zeszłego roku było ich prawie 20 tysięcy. Ponad 2,5 promila alkoholu miał w organizmie 31-latek, który przyszedł na egzamin praktyczny na prawo jazdy w Częstochowie. Policjantów wezwała egzaminatorka, którą zaniepokoiło zachowanie mężczyzny. Mundurowi z drogówki skontrolowali niedoszłego kierowcę alkomatem. 31-latek tłumaczył policjantom, że wypił alkohol, aby się nie stresować jak przy poprzednich próbach. Było to jego 7. podejście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Dziś skakania w Vikersund nie będzie. Konkurs Pucharu Świata został odwołany. Na rozegranie zawodów nie pozwolił wiatr. Rywalizacja została przeniesiona na jutro, a to oznacza, że niedziela będzie wypełniona skokami. Odbędą się 2 konkursy w ramach turnieju Row Air. Na starcie zobaczymy 4 Polaków. Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Kamila Stocha. Iga Świątek zagra w finale prestiżowego turnieju w Indian Wells. Polska tenisistka pokonała w półfinale Ukrainkę Martę Kostiuk 6-2 i 6-1. O tytuł zagra z Greczynką Marią Sakkari. finale zmierzy się z Greczynką Sakari, więc mamy powtórkę z finału bodajże 2 lata temu. Ja uważam, że ciężej Iga miałaby z Coco Gauff, ale ta nie wygrała, więc na papierze powinno być dobrze. Faworytką jest Polka i nie widzę innego rozstrzygnięcia, jak jej zwycięstwo. Mówił trener tenisa Radosław Nijaki. Panie na korcie spotkają się jutro o 20. A w piłkarskiej ekstraklasie trwają wielkie derby Śląska. Ruch Chorzów gra z Górnikiem Zabrze. Goście prowadzą 1-0. Jest 70. minuta. Wcześniej zwycięstwo odniósł lider tabeli Jagiellonia Białystok. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca pokonali 2-0 Radomiaka Radom. W pierwszym dzisiejszym meczu Krakowia zremisowała 2-2 z Widzewem Łódź. Rozczarowany kolejnym remisem swojego zespołu był trener Pasów Jacek Zieliński. Przeżywamy znowu małe déjà vu, bo co tydzień już te konferencje są podobne. Jest jakiś niedosyt, jakaś frustracja. Niby dokładamy po punkcie, ale to nie o to chodzi. O 20:00 ostatnie dzisiejsze spotkanie. Śląsk-Wrocław zagra z Puszczą Niepołomice. Siatkarki ŁKS-u awansowały do finału Pucharu Polski. W turnieju rozgrywanym w Nysie Łodzianki pokonały 3-2 Rysice Rzeszów. Środkowa ŁKS-u Kamila Witkowska przyznaje, że nie był to łatwy mecz. Bardzo trudno nam się wchodziło ten mecz i Rzeszów naprawdę narzucił nam swoją grę, troszeczkę odwrócił ustawienie, troszeczkę się tego nie spodziewaliśmy i musieliśmy zaadoptować się do nowych warunków, ale później kolejne 3 sety to już naprawdę była bardzo dobra walka z naszej strony. Trwa drugi półfinał, BKS Bielsko-Biała gra z Unii Opole. Na termometrach przeważnie od 9 do 11 stopni, chłodniej na północy, w okolicach 5, dużo chmur i cały czas możliwe przelotne opady deszczu. W nocy przeważnie od 0 do 2 stopni, będzie pochmurno, może popadać deszcz. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 19. Dobry wieczór. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski. Zaczynamy. Departament Rytmu. Na dobry początek Jan Emil Młynarski. Targówku szwagra zięć, ulica mokra numer 5. Ma swą dorożkę, starą troszkę, stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Wołają więc, śpiewają więc, gdy jedzie dryndą zięć. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. Tłok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kusa, od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medale zabawa. Wszystko jedno niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Teo Śpiecyk, pan go zna, tak samo żonę Felę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią.

chcieli mieć? Co jest warta wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń? My kobiety, choć słabiutkie, mamy na was jedną broń. Seksapil to nasza broń kobieca, seksapil to coś, co was podnieca w dzień. Styl, szarm, szyk, tym was zdobywamy w mig. O, jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak. Zdychacie godzinami, ek, och, ach, ach, i męczycie się, że strach. Jeden uśmiech, jedna minta, już każdy z was. Najtwardszy glas, od razu grzeczny jest, serdeczny jest dla każdej z nas. Słaba pleć, a jednak najsilniejsza, słaba pleć, a jednak najmocniejsza w dzień. Szyk, szarm, styl, nasza broń to seksapil. Ta ma auto, ta brylanty, ta futer puk. Inna znowu ferel sznur, a ja parę nóg. I na twarzy dwa doleczki, ładne oczy, ładne brwi. Poważniejsze niż bogactwa, bo w tym wszystkim właśnie tkwi. Seksapil, seksapil, dźwięk, styl, szar, szyk. Oh, sex appeal, ach, ach, ach. Humble, humble, humble, above, above, above, above, above, above, above, above, sex appeal, sex appeal, jingle. Eugeniusz Bodo, seksapil. Ach, absolutnie czarujący człowiek. Oba utwory, które przed chwilą mogliśmy usłyszeć, pochodzą z filmu Piętro Wyżej. Jeżeli ktoś nie widział, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Trwa około 70-80 minut, więc nie jest to długi kawałek kinematografii, a potrafi rozbawić do łez, jak życie z sąsiadem w tej samej klatce o tym samym imieniu i nazwisku potrafi skomplikować życie. Tak mniej więcej można podsumować fabułę tego filmu. No i też warto odnotować, że właśnie w tym utworze, który przed chwilą mogliśmy usłyszeć, pojawia się w historii polskiej popkultury pierwsza drag queen, w którą wciela się właśnie Eugeniusz Bodo. Jest, wczoraj miała miejsce bardzo ważna rocznica, ponieważ minęło 8 lat od śmierci Wojciecha Młynarskiego. To podkpiwanie całe jest raczej z takiej materii właśnie utkane pewnej stosunku ciepłego, pewnego takiego dystansu, troszkę ironicznego, ale przede wszystkim właśnie ciepłego. Te ze swoich tekstów lubię, w których mi się udało to przeprowadzić, takie jak na przykład Bynajmniej, gdzie też mam do tego bohatera stosunek bardzo ciepły, mimo że sobie z niego podkpiwam. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej, za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej, przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej, przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła,

W redakcji sportowej oczywiście. I Darek jest zapalonym kolarzem. On pokonuje setki kilometrów tygodniowo na rowerze, ale też jest absolutną osobliwością w mediach społecznościowych. I te dwie rzeczy się bardzo często łączą. Wrzuca sporo filmików, jak jeździ na rowerze. Z chęcią oglądam. Mnie to osobiście bardzo relaksuje. Ale często Darek też dodaje muzykę do swoich filmów. I właśnie na jednym z tych filmów kilka dni temu natknąłem się na fantastyczny zespół Tubaskini. A jak Darek odkrył ten konkretny band? To wszystko przez Janka Młynarskiego i jego jazz band prowadzony wraz z Marcinem Maseckim i utwór Abdul Bey. Marzyłem o tym, żeby go usłyszeć kiedyś na żywo. Wysłuchałem rok temu na koncercie w Stodole z wielką energią. Niestety siedzącym koncercie, bo to takie utwory, na których by się chciało zakręcić obcasem. No i zacząłem troszeczkę szperać w tego typu muzyce. Chciałem posłuchać jazzu, nie takiego, który każdym dźwiękiem proszkuje mózgi, ale właśnie takiego, który jest trochę bardziej porywający do tańca, że tak powiem, bardziej może taneczny, lżejszy dużo, no i taki, od którego wszystko, co jazzowe, się zaczęło. Trafiłem na trochę muzyki właśnie z Nowego Orleanu, a to taka Mekka, w związku z tym trafiło tam wielu muzyków, którzy stworzyli band niezobowiązująco grający Tubaskini. Well, this world. Baskini w utworach Six Feet Down i Diamond Dove Song z albumu Magnolia Stroll wydanego w 2023 roku. Serce rośnie. Jak człowiek ma świadomość, że są takie zespoły i tacy artyści jak chociażby Tu Baskini albo właśnie Jan Emil Młynarski, którzy tworzą w takim sznycie sprzed 100 lat muzykę teraz, dzisiaj. Odejdziemy od klimatów, które pasują do smażenia płyt winylowych i teraz zaczniemy powoli wchodzić w klimaty bardziej barowe. The Taxpayers. Bus pass, tossed it into the gutter. Some handsome dog stranger, you must gaping head wound. One last kiss, I love you like an alcoholic. One last kiss, I love you like a negligee. One last kiss, I need you like I need a broken leg. The Taxpayers i utwór I Love You Like an Alcoholic. Ten tytuł może zdradzać, że jest to piosenka o tragicznej, beznadziejnej miłości, przytaczając fragment z refrenu. Ostatni pocałunek potrzebuje cię jak złamanej nogi. Moim skromnym zdaniem bardzo uroczy utwór, no i wprowadzający ten klimat barowy, o którym wspomniałem. I kiedy myślimy o klimatach barowych w muzyce, to na pierwszą myśl przychodzi Tom Waits. Raczej z płyt Blood Money, Rain Dogs czy Bone Machine, ale tak daleko w twórczość Toma Waitsa nie będziemy przechodzić. Teraz będzie nowa, świeża farba położona przez pana od tworzenia plodów. O tak, Tom Waits z drugiej i pierwszej płyty. Thank you. Tom Waits i Ice Cream Man. Lodziarz położył nową warstwę farby. O właśnie, tak miało być, bo wcześniej wybrzmiało nam New Coat of Pain, dwa pierwsze albumy Toma Waitsa, Closing Time i Heart of Saturday Night. Polecam. Świetna rzecz. Chociaż to nie są takie najlepsze lata Toma Waitsa. W 1973 i 4 roku wtedy wychodziły te albumy. W 85 mniej więcej zaczął się robić tak naprawdę, naprawdę sławny, jako też ikona popkulturowa, bo w końcu Tom Waits też występował w kilku filmach Jima Jarmusza i nie tylko Jima Jarmusza. Człowiek, który jest orkiestrą. Nie tylko ze względu na to, że większość instrumentów na swoich płytach nagrywa sam, ale też zważywszy na swoją całkiem pokaźną i bujną aktorską karierę. W drugiej godzinie, od razu zdradzę, pojawi się również człowiek, który jest taką orkiestrą i również tworzy muzykę, jest aktorem, ale po kolei. Pierwszą godzinę Departamentu Rytmu zakończymy Markiem Sandmanem. Człowiekiem, który grał na basie, który miał tylko dwie struny, który tworzył pod szyldem, który jest znany praktycznie każdemu melomanowi, który lubi właśnie takie brudne, barowe klimaty. Dlatego pierwszą godzinę Departamentu Rytmu kończymy Morfin. Do usłyszenia kilka minut po godzinie 20. Can't make it on my own. You're a bit time story, the one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me, 'cause I can't make it on my own. I can't make it on my own. You're the pink can falling off the wall. You're the door that slams at the end of the hall. You're the catering sounds of a basketball. Man of the moon with an angel. Shifting snow to summer. Mystic Sunday. Mystic color. Carpet is dark. See the sun in the yard. It's awful dark. You're the moonlight streams. The cross. The good luck charm. The prayer. The extra layer. The great distance. Autopromocja. Nazywam się Walt Bedford i jestem człowiekiem. Do czego może to prowadzić technologiczna euforia ludzkości? Piotr Skotnicki. Stan euforii. W